Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 grudnia, jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Coraz bliżej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie uruchomienia artykułu 7 wobec Polski. Za chwilę relacja z Brukseli. Pilot MIG-a, który rozbił się pod Mińskiem Mazowieckim, nie katapultował się, potwierdza wiceszef MON-u. Wszyscy możemy odetchnąć z ulgą, że mimo tego, że się nie katapultował, przeżył. Ochroniarze z zamku w Krasiczynie stworzyli gang. Sprzedawali na lewo bilety. Wyłudzili ponad 100 tysięcy złotych. W Komisji Europejskiej trwa dyskusja o sytuacji w Polsce. Na stole jest propozycja rozpoczęcia procedury z artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o wysłanie wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Ostateczne zdanie należy do komisarzy. Beata Płomecka. Sytuację w Polsce przedstawił unijnym komisarzom wiceszef Komisji Europejskiej. Frans Timmermans miał mówić za zamkniętymi drzwiami, że Bruksela od stycznia ubiegłego roku była w kontakcie z Warszawą. Wysłała 3 rekomendacje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, które nie zostały wdrożone. Później przedstawił negatywną ocenę reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Mówił, że zostały one skrytykowane m.in. przez Komisję Wenecką. Zaproponował wysłanie do unijnych krajów wniosku stwierdzającego zagrożenie dla praworządności w Polsce. By takie zagrożenie stwierdzić, potrzebna jest akceptacja 22 państw za zgodą Parlamentu Europejskiego. Ten etap artykułu 7 nie dotyczy sankcji. Do ich nałożenia na jakiś kraj członkowski potrzebna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw. Nikt teraz o tym nie mówi, bo takiej jednomyślności nie ma. Między innymi Węgry już zapowiedziały, że żadnych sankcji nie poprą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska jest gotowa do rozmów z Komisją Europejską na temat sytuacji w naszym kraju, zapewniała w TVP Info rzeczniczka rządu. Joanna Kopcińska mówiła też, że nie ma podstaw, by Komisja Europejska uruchamiała tzw. opcję atomową wobec Warszawy. Nie ma podstaw z tego względu, że zarówno w ustawie o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa czy ustroju sądów powszechnych wiele elementów zostało zmienionych i tak naprawdę nie słyszymy konkretnych zarzutów. Oczywiście my nie lekceważymy tych słów, które płyną ze strony Komisji Europejskiej. Decyzja w Brukseli ma zapaść po południu. Nie dzisiaj, jutro Senat zajmie się zmianami w kodeksie wyborczym. O tych zmianach rano rozmawiali marszałek Izby oraz szef Państwowej Komisji Wyborczej. Wojciech Hermeliński mówi, że przedstawił wątpliwości komisji odnośnie uchwalonych przez Sejm zmian w prawie wyborczym. Wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o zmianę sposobu wybierania komisarzy wyborczych oraz szefa Krajowego Biura Wyborczego. Tu chodzi o przesłanki merytoryczne, a nie polityczne, podkreśla sędzia Hermeliński. Mogę z góry zakładać, że niestety takich kandydatów, którzy będą spełniali te nasze wymogi, no nie będzie pewnie wielu i obawiam się, że tutaj może być problem z ich powoływaniem i może dojść do tego, że będzie nam powoływał pan minister, a gorsza sytuacja będzie, jeżeli pan minister powoła szefa Krajowego Biura Wyborczego, bo obawiamy się, że 3 kandydatury, które przedstawi, no też nie będą pewnie osobami, które legitymują się co najmniej, czy chociażby w części taką wiedzą, jaką legitymuje się obecne kierownictwo Krajowego Biura Wyborczego. W ocenie przewodniczącego PKW proponowane zmiany w organizacji procesu wyborczego mogą doprowadzić do chaosu. Pilot MIG-29 na pewno nie katapultował się, poinformował w rozmowie z portalem Onet.pl wiceszef MON-u. Bartosz Kownacki wyjaśnił, że pierwsze informacje, jakie dotarły do ministerstwa, były takie, że pilot został znaleziony i że się katapultował. Bez wątpienia musiał mieć ogromnie dużo szczęścia. Wszyscy możemy odetchnąć z ulgą, że mimo tego, że się nie katapultował, przeżył. Te obrażenia są naprawdę, powiedzmy, nieznaczne. I to naprawdę w kategoriach cudu, ogromnego szczęścia można rozpatrywać takie zdarzenie. Podchodzący do lądowania w Mińsku Mazowieckim myśliwiec rozbił się w poniedziałek wieczorem w okolicach Kałuszyna. Za starami siedział 28-letni pilot. Został odnaleziony po około 2 godzinach. Trafił do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie przeszedł operację stawu skokowego. 11 ochroniarzy z zamku w Krasiczynie na Podkarpaciu odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprzedawali turystom bilety wstępu przy użyciu nieautoryzowanej kasy fiskalnej i dzielili się zyskami. W ciągu 3 miesięcy wyłudzili co najmniej 120 tysięcy złotych, mówi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie Marta Tabasz-Rygiel. Taki dzienny utarg w zależności od dnia wynosił od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Część biletów była sprzedawana legalnie, tak aby nie wzbudzać podejrzeń właściciela obiektu. Zresztą obie kasy znajdowały się w jednym pomieszczeniu, stały obok siebie. Policjanci zatrzymali 11 pracowników ochrony, przeszukali ich mieszkania, pomieszczenia, w których pracują, zabezpieczyli komputery, telefony i dokumentację księgową. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. 10 osobom grozi do 8 lat więzienia. Jeden z podejrzanych, kierownik ochrony, ma zarzut założenia i kierowania grupą przestępczą. Trafił do tymczasowego aresztu. To był serwis Trójki.

Dolnym Śląsku. Najgorzej jest w Jeleniej Górze, Wałbrzychu. W Poznaniu, Lesznie poziom norm przekroczony jest dwukrotnie. Bardzo zanieczyszczonym powietrzem oddychają także mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, Bełchatowa. Podczas expose premier Mateusz Morawiecki mówił m.in. czyste powietrze to wyzwanie cywilizacyjne. Jest miarą tego, czy Polska jest naprawdę dojrzałym krajem. Dziś pytanie, czy ze smogiem można skutecznie walczyć, a moim gościem jest pan profesor Piotr Skubała, Wydział Biologii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry państwu. W styczniu rząd przedstawił taki 14-punktowy program, który ma poprawić jakość naszego powietrza. Do tej pory udało się zrealizować jeden punkt. Od przyszłego roku nie będzie można kupić pieców, które nie spełniały norm europejskich, zatem szczególnie truły. Nie mamy za to wciąż norm jakości węgla, zatem wciąż palimy węglem fatalnej jakości, czy tak? Tak, no te 14 punktów, które pan premier Morawiecki przedstawił, no to jest słuszna droga, tylko tak jak pan zwrócił uwagę, jeden punkt został zrealizowany. Też warto zwrócić uwagę, że my często w tych działaniach antysmogowych przeciwko smogowi skupiamy się na stosowaniu rozwiązań na końcu rury. Mówimy o zakazie wychodzenia, mówimy o czyszczaczach, o bezpłatnej komunikacji, a tymczasem do źródła jakby nie sięgamy, a tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że no, przyczyną jest węgiel. Czyli na początku tej rury jest właśnie wspomniany piec bez norm przez wiele, wiele lat w Polsce i węgiel fatalnej jakości. Tak, znaczy węgiel fatalnej jakości, tylko pamiętajmy, że wprowadzenie pieców o wysokim standardzie oraz węgla wysokiej jakości też nie rozwiąże tego problemu. On go zminimalizuje, ale go nie rozwiąże, no bo przyczyną jest jednak węgiel. My na razie stosujemy inne kroki i słusznie, chociaż z tych 14 zaplanowanych jeden krok wykonaliśmy. No to jest bardzo mało. I stąd mamy tak fatalne powietrze ciągle. Wciąż w Polsce są regiony biedy, gdzie wybór jest taki. Albo palenie najtańszym węglem złej jakości, czy też odpadami, albo życie w zimnie. Tu zakazy nie pomogą, bo i tak wszystkich nie skontrolujemy. Co zatem robić? Tak, no ja rozumiem osoby biedne, ubogie, chociaż rząd tutaj też nie pomaga w tej kwestii, bo jeden z tych 14 punktów dotyczył właśnie pomocy, takiej ochrony przed ubóstwem energetycznym. Tych działań wprowadzonych jeszcze nie ma. Natomiast pamiętajmy, wiele osób mówi, że fatalnym węglem oraz śmieciami palą nie tylko osoby ubogie, tylko często bogaci przedstawiciele naszego społeczeństwa. I to trzeba wyraźnie powiedzieć, no i trzeba ich za to ukarać. Smog jest efektem również zanieczyszczeń komunikacyjnych. W Warszawie to jest chyba główna przyczyna. Zakażemy poruszania się samochodami? Możemy ograniczyć komunikację? Tak. W Warszawie to 60% niskiej emisji to samochody. No nie, są różne rozwiązania, które zostały wprowadzone przecież w innych dużych miastach Europy, gdzie nie ma problemu smogu albo bardzo rzadko się pojawia. Jest to jak najbardziej możliwe. Ograniczenie tej komunikacji, bezpłatna komunikacja, stworzenie warunków dla mieszkańców miasta, by korzystali z transportu publicznego. Może stworzenie także mody, prawda? No tak, ta moda w części społeczeństwa jest, bo tutaj my się bardzo bolejemy nad smogiem, to jest wielki wstyd dla naszego kraju, ale pamiętajmy, że wiele osób, mamy wiele alarmów antysmogowych w różnych regionach, ludzie się obudzili i prowadzą fantastyczne działania i to jest taka nadzieja dla mnie, że ta sytuacja się zmieni. Bardziej wierzę w ludzi, którzy się organizują w alarmy antysmogowe, że oni tą zmianę wymuszą na władzach naszego kraju. Opisując, panie profesorze, jakość powietrza, posługujemy się taką informacją o stężeniu pyłów PM2,5, PM10. Przypomnijmy, że pył PM2,5 to taki pył, który zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, czyli bardzo drobny pył, czyli taki pył, który właściwie swobodnie przenika do płuc, do krwi, prawda? Tak, no przenika i rujnuje nasz organizm od środka. Wiemy wszyscy, że około 50 tysięcy obywateli naszego kraju rocznie ginie. No to jest bardzo dużo. Co dziesiąty zgon w naszym kraju to jest spowodowany brudnym powietrzem. Przedwczesny zgon, tak. Analogicznie pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów. Zawiera różne substancje organiczne, także nieorganiczne. Między innymi również metale ciężkie. Tak, no zanieczyszczone powietrze mamy praktycznie całą tablicę Mendelejewa. Nie mówiliśmy o benzoapirenie, a tutaj jesteśmy rekordzistą w Europie. Gdy patrzy się na mapę benzoapirenu, jesteśmy taką czerwoną, ciemnoczerwoną plamą. Mhm. Ale są dioksyny, furany, metale ciężkie, związki siarki, azotu. No jest wszystko. Co nam szkodzi, naszemu organizmowi, a ja jako ekolog też zawsze przywołuję, że to jest, ma też fatalne skutki, oddziaływanie negatywne na przyrodę oraz na infrastrukturę naszych miast. Patrzyłem na mapę smogową w Europie. Najmniej zanieczyszczone państwa to na przykład Portugalia, Hiszpania. Pewnie także dlatego, że ze względu na Atlantykę od południa Morze Śródziemne mają fantastyczną cyrkulację powietrza, wymianę tego powietrza. Myślę, że po części. Tu warto przywołać Portugalię. 47% energii w tym kraju pochodzi z energetyki odnawialnej. Także to jest duża różnica. U nas 11,5%. To nasuwa mi jeszcze jedną myśl o tym, że takich kominów powietrznych zabezpieczających cyrkulację często pozbywamy się w miastach, bo wszystko chcemy zabudować. Tak, jeden z punktów tego programu Czyste Powietrze pana premiera Morawieckiego mówi o zabezpieczeniu klinów przewietrzających miasto. Mm-hmm. No ale nie ma przepisów, nie jest to obowiązkiem w tej chwili, celem i obowiązków osób odpowiedzialnych urbanisty miejskiego, który za to ma odpowiadać. Miejmy nadzieję, że tego punktu się doczekamy. Tutaj w Katowicach też o tym ostatnio mówimy. Buduje się kolejne budynki, kolejne osiedla, które właśnie uniemożliwiają istnienie takich klinów przewietrzających miasto. Co ciekawe, kiedyś miasta, jak pamiętamy, budowano z takimi luftami, bo chodziło nie tyle o smog, ale fakt, że nie było kanalizacji albo była bardzo mizerna. Wobec tego te miasta nie najpiękniej po prostu pachniały. Panie profesorze, mamy politykę energetyczną opartą na węglu. To nie zmieni się szybko i to nawet gdybyśmy dziś zaczęli od węgla szybko odchodzić. Co może być szybką alternatywą? Tych działań prowadzonych jest bardzo wiele. To 14 punktów, o których mówiliśmy, ich realizacja. Warto może powiedzieć o każdym z nas, to każdy z nas może zrobić, a no, możemy bardzo wiele. Przede wszystkim kupić piec najwyższej generacji, co już w tej chwili jest jakby obowiązkiem. Mhm. No nie palić się węglem fatalnej jakości, tylko wyższej jakości. To się ekonomicznie opłaca. Ekonomiści to pokazują, że to się bardziej opłaca, jeżeli kupię ona wyższą zawartość energetyczną. A czy rzeczywiście w takich dniach szczególnych, kiedy ta zawartość tych wszystkich substancji jest wyjątkowo duża, wyjątkowo szkodliwa, nie wychodzenie z domu, pozostanie w domu, czy coś daje? No troszkę daje. Ostatnio naukowcy z AGH z Krakowa obliczyli, że w takim zamkniętym, a szczelnym mieszkaniu tych zanieczyszczeń jest około 47% mniej. Ja spotkałem się też z analizami, że jest 30% mniej. No jest troszkę mniej, ale tak jak dzisiaj w Katowicach przekroczenie jest czterokrotne PM10, to no można założyć, że siedzę w pomieszczeniu. To jest dwukrotne przekroczenie. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy. Piotr Skubała, Wydział Biologii Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, jest moim gościem. 19 minut po godzinie po południu. Spotkamy się z panem profesorem raz jeszcze przed godziną 13. Dziś pytanie, czy ze smogiem można skutecznie walczyć? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 20 minut po południu. You're gonna have to wait. Marcin komentuje, pisałem wczoraj o tym do ranka redaktora Łukawskiego. Jak ma nie być smogu, skoro ja zainwestowałem w nowoczesny kocioł gazowy? W kominku palę tylko drewnem sezonowanym, a połowa mojej miejscowości pali odpadami z pobliskiej fabryki mebli. Sprzedaż takich odpadów powinna być zakazana. Od tego powinno się zacząć. Proszę mi wierzyć, że nie można okien otworzyć i domu zimą przewietrzyć. Takie zapachy. 7 trójek. Na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Miłoszu, witam pana. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzwonię z Krakowa i niestety u nas będzie zakaz palenia węglem, ale ja dalej będę palił węglem, bo konia z rzędem temu, kto rozpozna, że ja będę nim palił, ponieważ mam kocioł zasypowy, który sobie dozuje sam węgiel w małych ilościach. Także on jest i pod spodem jest jeszcze doprowadzane powietrze z wentylatora. On jest całkowicie spalany. Tak samo można w starych kotłach zamiast podpalać od dołu, żeby wszystko, cały węgiel naraz się palił, z tego się bierze dym, można podpalać od góry. Wtedy się będzie po trochu spalało, tak jak w dawnych piecykach oszczędnościowych. To będzie prawie bezdymowe spalanie węgla i to nie chodzi o węgiel, tylko o jego złe spalanie. Ja jestem oczywiście za likwidacją smogu, bo irytuje mnie strasznie, jak jadę gdzieś, przejeżdżam przez te miejscowości, to nie da się normalnie przejechać nawet samochodem, bo jest taki smog. Ale to chodzi o spalanie złe węgla. Wystarczy powymieniać te piece na te podajnikowe, które są bardzo wygodne. Zasypuje się raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie i rozpala się go raz w jesieni, a gasi na wiosnę. No ale to nie wszystko, ma z tym problemu. To wszystko kosztuje, o czym piszą słuchacze. Pan Piotr zastanawia się, pyta, w Suwałkach, Gdańsku smogu nie ma, a przecież tam też są kominy, spalarnie, auta, jak to możliwe, że tam się nie duszą. Może właśnie działa wspomniana w rozmowie z panem profesorem Skubałą cyrkulacja powietrza. Pan Artur. Panie Arturze, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię po sąsiedzku, bo dzwonię z Wieliczki. Aha. No i tak, mam podobny piec jak sąsiad, ale efektem jest to, że no niestety my walczymy z jakością węgla. Państwo mówi o złej jakości węgla, o tych szlamach i tak dalej. Ale to problem polega gdzie indziej, leży gdzie indziej, bo efekt jest taki, że można gołym okiem zobaczyć, kto właśnie pali jakimiś płytami, meblami, paździerzami, ten dym z komina jak leci, to wręcz się skapuje. Tak, można to rozpoznać, jasne. Halo? Na Straż Miejską, tak, halo? Słyszę pana, słucham. Tak, dzwonię gdzieś na Straż Miejską, podałem dwa miejsca, w których dym z komina się wręcz wylewał, biało-zielony. Słyszałem, że nic nie możemy z tym zrobić. Pani Katarzyna jeszcze, pani Katarzyno, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, słucham. Witam pana i pozdrawiam całą trójkę. Oczywiście przede wszystkim życzę wspaniałych świąt. Pan poprzednicy moi powiedzieli już dużo. Oczywiście koszt takiego pieca jest bardzo drogi, bo to jest od 10 do 15 tysięcy, więc nie wszystkich na to stać. Wiem, bo akurat robiliśmy taką inwestycję. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest nasz transport, komunikacja. Powiem panu szczerze, że ja dojeżdżałam do szkoły, więc lata 80. jak i 90. to była komunikacja miejska. Obecnie do mojej miejscowości dojeżdżają autobusy 4-5 razy dziennie, a weekendy jest to, tak szczerze, już bardzo ograniczone, albo nie ma w ogóle. Czemu o tym mówię? Coraz więcej samochodów, do których mieszkańcy tak naprawdę musieli je kupować, musieli się do tego dostosować, bo nie mogli dojeżdżać do pracy. Więc tak naprawdę to, do czego nas namawiano w latach 90., żeby wziąć sprawy w swoje ręce, niektórzy brali, później te firmy transportowe upadały, a teraz tak naprawdę no, musimy decydować się na własny transport, w którym zgadza się, no powoduje na pewno większy smog, więc no... Na pewno bezwzględnie jest elementem szkodzącym. Ktoś napisał, z tego co czytałem, zużycie gazu w Polsce na ogrzewanie stanowi zaledwie kilka procent całkowitego zużycia. Istnieje więc proste rozwiązanie, obniżyć cenę gazu dla ogrzewających. Pan Arkadiusz jeszcze, witam pana, halo? Witam, kłaniam się. Dzień dobry panu. Witam pana i słuchaczy. Króciutko, wydajemy ogromne pieniądze na leczenie chorób związanych z niską emisją, na naprawę infrastruktury z kwaśnych deszczów uszkodzonych, a wystarczy te pieniądze przekierować na zieloną energię i zdrowe społeczeństwo, i tanio, i czysto, i żyć nie umierać. 26 minut po południu. Piotr Siergiej, polski alarm smogowy. Jak najbardziej ze smogiem można walczyć skutecznie. Mamy do tego kilka instrumentów prawnych. Jednym z nich jest rozporządzenie, które już Ministerstwo Rozwoju wprowadziło, czyli rozporządzenie mówiące o tym, jakie kotły na paliwa stałe będzie można w Polsce sprzedawać. Wiemy, że już od 1 lipca roku 2018 najgorszych kotłów w Polsce nie będzie można kupić w sklepie. I to jest bardzo dobra informacja, ale istotne jest to, żebyśmy do tych dobrych kotłów wrzucali dobre paliwo. Niestety norm na węgiel wciąż nie mamy i my jako aktywiści smogowi czekamy na nie. Pan Tomasz napisał, nie pozbędziemy się szybko problemu tzw. niskiej emisji, czy to poprzez wymianę kotłów, ostatnio pieszczotliwie nazywanych kopciuchami, lub zmianę nośnika energii z węgla na ten uznawany za bardziej ekologiczny. Można natomiast już od razu w mediach nieustannie edukować posiadaczy tzw. kopciuchów, jak w prawidłowy sposób palić w takich piecach. Pan Wacław, panie Wacławie? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć o dwóch sprawach. Mam wykształcenie techniczne i szukałem pieca do ogrzewania swojego domu. Proszę mi wierzyć, że 2-3 lata temu nie było w Polsce żadnej firmy, która produkowała piec, który ma nie piątą klasę, proszę pana, pierwszą, drugą, trzecią lub czwartą, żadną firmę. Czeci robią dobre kotły, Łotysze. Ale my, panie Wacławie, produkujemy takie kotły, tylko przez lata były wysyłane na eksport, a na rynek krajowy trafiały te bez norm. Proszę pana, naprawdę ciężko znaleźć mi było polską firmę, która produkowała jakikolwiek kocioł, który ma jakąś klasę. I to mnie zaskakiwało, że tak bardzo dużo jest takich kiepskich kotłów. Pan Marcin zastanawia się, wszystko pięknie, ale czy ktoś pomyślał chociaż o tym, aby obniżyć VAT na paliwa ekologiczne? Moja ostatnia faktura za gaz to 600 zł, w tym 112 zł to sam VAT. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam tylko takie pytanie, żeby pan zapytał słuchaczy, czy komuś udało się podać państwo do sądu, czy gminę za smog, za stracone zdrowie, można powiedzieć. Czy istnieje taka możliwość ingerowania w Unii? Ponieważ ja mieszkam w bloku, dlaczego, z jakiego powodu ja mam cierpieć z tego powodu, że muszę oddychać takim powietrzem? Pan Karol piszący zwraca, o czym była już mowa, na metodę spalania od góry. Jest to dużo czystsze rozwiązanie, ponieważ to, co często wychodzi przez komin, jest spalane w piecu. Palić taką metodą można w większości pieców w polskich domach, przekonuje pan Karol. Pan Marcin, panie Marcinie, witam, halo. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja mam takie przemyślenia na podstawie swojego życia. Wybudowałem dom. Zafundowałem sobie ogrzewanie gazowe, które jest bardziej ekologiczne niż węgiel. I panie redaktorze, ociepliłem dom, wymieniłem okna, ociepliłem strop i niech pan zauważy, że rachunki za gaz nie zmalały, a wręcz rosły. Zużycie malało, a rachunki były coraz większe. Czyli zasada jest prosta. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Po prostu gaz czy prąd jest tyle razy droższe od palenia węglem, że tutaj cała rzecz rozbija się o to. Także życzę zdrowia wszystkim, pomimo że temat jest taki może nieciekawy, ale zdrowia i wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana, dziękuję. Doktor Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. Można ze smogiem skutecznie walczyć za pomocą rozmaitych narzędzi polityki publicznej. W ostatnim czasie zaniedbano te rozwiązania, które mogą być wdrażane na poziomie lokalnym, takimi projektami górnolotnie brzmiącymi, walką ze zmianami klimatu, czy polityką właśnie na poziomie międzynarodowym. Natomiast zapomniano, że problemy lokalne, czyli to, że każdy chciałby oddychać czystym powietrzem, można rozwiązywać choćby w samorządach. zabrakło wspierania inwestycji proekologicznych, szczególnie skierowanych do tych najuboższych, którzy w okresie jesienno-zimowym grzeją swoje mieszkania najtańszym paliwem, bo się wsadzają do pieca to, co mają pod ręką. W ten sposób stan naszego powietrza wygląda tak, jak wygląda. Trujemy siebie nawzajem i zorientowaliśmy się w zasadzie już po fakcie, kiedy stężeniem tych gazów, które nie powinny znajdować się w powietrzu, przekracza kilkukrotnie obowiązujące normy. To już 12.30. Moim gościem jest pani Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. Dzień dobry pani minister, kłaniam się. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pani minister, kiedy będziemy mieli normy jakościowe dla paliw stałych? Kiedy zaczniemy palić w domach węglem spełniającym określone normy? Miałam nadzieję, że będę mogła tę radosną wiadomość przekazać panu redaktorowi i państwu już dzisiaj, że to ta ustawa ostatecznie wejdzie na Radę Ministrów, którą byłam wczoraj, ale niestety, ponieważ myśmy jeszcze na etapie pomiędzy Komitetem Stałym a Radą Ministrów wspólnie z Ministerstwem Energii dopisali kilka rzeczy istotnych z perspektywy właśnie środowiska, z perspektywy jakości powietrza. No, tutaj Rządowe Centrum Legislacyjne powiedziało, że musimy z tym wrócić na Komitet Stały. Ale przepraszam, że opowiadam tę historię może mało atrakcyjną, ale to tylko dowód, to tylko po to, aby pokazać państwu, że naprawdę jesteśmy na ostatniej legislacyjnej prostej i na najbliższej Radzie Ministrów mam nadzieję, że ta ustawa już zostanie przyjęta, dlatego że nie mamy już sporu pomiędzy energią a nami, o co nam chodzi. Chodzi nam o to, żeby wszystkie wagony z węglem wyjeżdżające dzisiaj z kopalni miały oznaczenie, które już i tak mają dzisiaj, bo badania są robione w każdej kopalni. I aby ten, kto sprzedaje węgiel, tak jak my dzisiaj wiemy, czy kupujemy benzynę 95 czy 98, to aby kupujący wiedział, czy kupuje węgiel wysokokaloryczny, czy jest on polany wodą po to, żeby zwiększyć jego masę. Po prostu będziemy mieli możliwość większej kontroli tego, czyli można, co kupujemy. Można liczyć na początek pewnie przyszłego roku, a co z węglem importowanym? No tutaj, tak jak wiemy, mamy reżim, jeżeli chodzi o regulacje europejskie. My sami osobiście nie możemy zakazać z wpływu do Polski towaru, którego cała Unia Europejska nie zakazuje, ale węgiel importowany niespełniający norm jakościowych nie będzie mógł być sprzedawany do domów tak samo. My mówimy o tym, że do instalacji małych nie będzie można palić mułami, flotokoncentratami, czy też węglem kamiennym wysoko zasiarczonym. I takie certyfikaty również na węgiel importowany sprzedawca będzie musiał posiadać. Teoretycznie poradziliśmy sobie z piecami, ponieważ od przyszłego roku sprzedawane w Polsce będą piece spełniające określone normy. Emisyjne. Tak, co ciekawe, przez lata, o czym wspomniałem, byliśmy bardzo poważnym producentem, eksporterem pieców z wspaniałymi normami. Gorzej, że na wewnętrzny nasz polski rynek sprzedawaliśmy te bez norm. Tak zwane kopciuchy. Niestety. Tak, tylko co zrobić, pani minister, z tymi, które są i będą nadal pracować? Ponad 3 miliony takich urządzeń pracuje. Taki piec może działać przez wiele lat. No to jest średnia życia takich pieców, to jest i 10, i 12 lat czasami, a przy pomysłowości Polaków i dłużej. No to myślę, że ja zgodzę się z moim przedmówcą, z panem z Instytutu, który wspomniał, że to jest problem, tak naprawdę nie rozwiążemy go tylko i wyłącznie za sprawą regulacji prawnych, bo najlepiej skonstruowane prawo, te dotyczące chociażby standardów emisyjnych dla kotłów, na które przypomnę czekaliśmy ponad 10 lat. Tutaj to jest taki czas, ja nie lubię odwoływać się do poprzedników, bo po 2 latach to nie jest czas, aby narzekać na poprzedników, no ale warto jednak pokazać, że raport NIK-u z 2001 roku już wtedy mówił o konieczności wprowadzenia tych standardów. W Polsce nikt nas z tym nie pracował, myśmy w Ministerstwie Rozwoju rzeczywiście to rozporządzenie przygotowali. W tym rozporządzeniu, przepraszam, że przerywam, bo to bardzo istotna sprawa, w tym rozporządzeniu nie ma luk, ponieważ przeczytałem oto taką informację, że rozporządzenie na przykład nie dotyczy urządzeń grzewczych do spalania biomasy. I producenci już mówią o tym, że, uwaga, przekręca się tabliczkę. Tak, że wystarczy tak nakleić na piecu węglowym etykietę, że jest on przeznaczony do spalania słomy, by móc go dalej sprzedawać. No tutaj jesteśmy niestety między stylą a hardą troszeczkę, ponieważ mamy regulacje europejskie, które są, jak wiemy wszyscy, nadrzędne wobec regulacji krajowych. To znaczy, jeśli są regulacje europejskie, prawo krajowe nie może stanowić inaczej. i regulacje europejskie, które zaczną obowiązywać w całej Europie od 2020 roku, takie wyłączenia przewidują. Ten właśnie do kotły na biomasę wyłączenie oraz kotły do ogrzewania wody. Mhm. I to są te dwa wątki, na które dzisiaj producenci zwracają uwagę. Nie tylko dzisiaj, bo myśmy nad tym rozporządzeniem rzeczywiście długo pracowali, łamiąc sobie głowę, jak zharmonizować, jak stworzyć prawo, które będzie zharmonizowane jednocześnie z prawem europejskim. Ja dzisiaj zresztą rozmawiam z Państwem, za godzinę zaczynam spotkanie z branżą kotlarską, która, tak jak pan redaktor powiedział, to jest jedna z bardziej innowacyjnych branż w Polsce, aha, bo to jest ponad 60 producentów, którzy naprawdę produkują kotły o najwyższych standardach jakości. Szkoda tylko, że nie dla nas. To prawda, te kotły są kotłami droższymi i to, o czym powiedzieliśmy, my musimy pracować nad dwoma rzeczami. Nawet jeśli dokręcimy, tak jak mówi pan, bo jesteśmy na to gotowi, żeby domknąć te dwa wątki w rozporządzeniu, mhm, będzie to domknięcie, przypomnę, na 2 lata, bo będziemy musieli je znowu rozszczelnić, a nawet nie będziemy jego rozszczelniać, tylko w momencie, kiedy wejdzie w życie, kiedy będziemy mieć 2020 rok i wejdzie w życie prawo europejskie, to nasze doszczelnienia nie będą mogły być przestrzegane. Ale jesteśmy gotowi na to, żeby nawet na te 2 lata dokręcić tutaj przysłowiową śrubę i ten rynek domknąć. Natomiast to, nad czym musimy pracować, to jest to, o czym pani słuchacz przed chwileczką powiedział, że w Krakowie nie wolno palić węgiel, ale on i tak pali, bo zasypuje raz w tygodniu. No, kwestia, my nad kwestia, świadomością musimy bardzo mocno popracować. To się chyba mocno powoli zmienia. Naukowcy, na przykład profesor Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, smogiem nazywa emisję z tak zwanych niskich instalacji, czyli budynków o wysokości do kilkunastu metrów. Nasze podstawowe zmartwienie w tej chwili to właśnie gospodarstwa domowe? Tak, to jest źródło największych zanieczyszczeń tych pyłów PM2,5, PM10. To jest najgorętszy problem w tych 33 najbrudniejszych miastach Europy, które przygotowała listę. No ale czasami, pani minister, nie wykorzystujemy tego, co mamy, bo na przykład w Krakowie, co bardzo ciekawe, są dwie elektrociepłownie niewykorzystane w pełni, a mogą zasilać prawie całe miasto. Jak mobilizować ludzi, gminy, by włączały do sieci gospodarstwa? Powoli to się w Krakowie dzieje. W Krakowie jest taka trudność, ja jestem z Krakowa, więc ten problem smogu to rzeczywiście jest coś, co jest mi bardzo, bardzo, niestety bardzo bliskie. Problem Krakowa to też problem nie tylko gmin obwarzanka i rzeczywiście przyłączanie gmin. Mam nadzieję, że za sprawą kolejnych regulacji przygotowywanych wspólnie z Ministerstwem Środowiska w przyszłym roku taki obowiązek przyłączeń się pojawi, ale to także problem oczywiście starych kamienic, 19-18 wiecznych kamienic w centrum Krakowa, w którym rzeczywiście tam problem smogu również istnieje. Ale to pozostańmy, skoro pani minister z Krakowa, to pozostańmy chwilę w Krakowie. Pan Grzegorz, między innymi piszący, zwraca na to uwagę, mianowicie na problem wietrzenia Krakowa. To dotyczy nie tylko Krakowa, to jest gigantyczny problem urbanistyczny wielu miast w Polsce. Rezygnujemy z kominów, rezygnujemy z takich naturalnych luftów. No, to jest temat, który też w Krakowie omawiany jest już od dłuższego czasu, czyli zabudowy tak zwanych tuneli wietrznych. Tak. Poprzez to, że nie mamy planu zagospodarowania przestrzennego, my naprawdę pozbawiliśmy się zdolności planowania przestrzennego przez ostatnie 20 lat. Polska jest pokryta w 30-40% planem zagospodarowania przestrzennego, co oznacza, że łatwo i szybko udzielamy, dajemy WZ-ki tak, i warunki zabudowy w dowolnych miejscach, tak jak powiedział pan redaktor, zabudowując te kanały wietrzne, co w przypadku takich miast jak Kraków, które znajduje się w Niedźce, jest naprawdę zabójcze, więc kolejny wątek to ten, który, zresztą ustawa w tej sprawie była procedowana też w ubiegłym tygodniu na Komitecie Stałym, dotycząca obowiązku pokrycia całej Polski planami zagospodarowania przestrzennego, a nie operowaniem na tak zwanych WZ-kach. To też kolejna ustawa, która, mamy nadzieję, będzie istotny sposób zapobiegać właśnie takim deweloperskim praktykom, jakimi jesteśmy świadkami przez ostatnie lata. Pani minister, z tego, co słyszę, pani program na dziś, to jeszcze zdążymy spotkać się na antenie Trójki za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Przed godziną 13:00 pani Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju, jest naszym gościem. 21 minut pozostało do 13:00. Dziś pytanie, czy ze smogiem można skutecznie walczyć? 7 trójek na początku 22. Polecam jak zwykle naszą stronę internetową, tam sondaż sonda przed 13. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Zbigniew napisał, PiS wprowadził takie przepisy, które rozłożyły na łopatki inwestycje w elektrownie wiatrowe, a byłaby to jakaś alternatywa w walce ze smogiem. Ponadto rząd powinien wprowadzić olbrzymie dotacje do zamiany kotłowni węglowych na gazowe, szczególnie na Śląsku w dużych miastach. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Andrzeju, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry panu. Witam radiosłuchaczy. Ja akurat pracuję w firmie, która zajmuje się importem węgla z akurat z kierunku wschodniego i muszę panu powiedzieć, że ten węgiel nie jest aż tak złej jakości, jak się o nim mówi. Aha. My współpracujemy z ciepłowniami, które kupują u nas akurat miał w celu poprawienia jakości emisji, na przykład siarki. Kiedy próbowano wprowadzić ograniczenia parametrowe na węgiel, to się okazało, że gdyby wprowadzono tak, żeby nie można było sprowadzać węgla importowanego z kierunku wschodniego, aha, to i polskie kopalnie też nie mogłyby nim handlować, bo parametry węgla wschodniego naprawdę nie są takie złe, jak to się powszechnie uważa. A różnica w cenie znaczna? No, na tą chwilę może nie jest aż tak znaczna, jak to było kiedyś, bo Rosjanie dobrze wiedzą, co się dzieje u nas na rynku w Polsce. Natomiast no jest tak, jest jeszcze on tańszy. Pozdrawiam, dziękuję za informację. Pan Andrzej komentuje, gdyby rządowi zależało na czystym powietrzu, to wystarczy obniżyć podatki na czyste źródło energii, na prąd, na gaz. Ludzie swoje pieniądze potrafią liczyć. Pan Sebastian, witam pana, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panu. Panie Kubo. Mam ogromną prośbę do wszystkich, którzy nas słuchają i dla których jest to bardzo bliskie, problem smogu. Mieszkam w małej miejscowości. Panie Sebastianie, bo niknie mi pan troszkę bliżej telefonu. Już jestem. Tak. Mieszkam w małej miejscowości na Kaszubach, turystycznej, w której tak naprawdę, jak się pojawia sezon grzewczy, nie da się nawet chodzić, nie mówiąc o tym, że da się biegać czy cokolwiek robić na zewnątrz. Za całą sprawę z bratem myśleliśmy o tym, żeby zrobić fundację, żeby ludzi do tego jakby zobowiązać, zmusić, poprosić. Mobilizować. I wszystko nie działa. I mam jedyne, myślę, że są trzy etapy, żeby to zrobić i my zaczniemy to odgradzać. Pierwszy etap, tłumaczenie ludziom. Natomiast tłumaczenie dużo nie da. Mamy już fotowoltaikę, mamy wiatrowe, mamy... To drugi etap jaki jest, bo czasu nie mamy? Drugi etap jest bardzo prosty. Trzeba ludziom po wstawieniu czujniku pokazać, jak szkodliwe to jest dla nich i dla ich dzieci. To już jest strach. W momencie, kiedy jest strach, ludzie zaczynają słuchać i myśleć o tym, żeby wydać troszkę więcej pieniędzy. Trzeci etap? A trzeci etap jest... Oczywiście nie jest taki prosty, ale trzeci etap polega na tym, że jedynym sposobem na to, żebyśmy dzisiaj to załatwili, jest dopłacenie do różnicy w cenie paliwa. I to jest jedyny sposób. Innego sposobu nie ma, także jeśli ktoś nas słucha, a wiem, że są gminy, które już to zrobiły, to jest jedyny sposób. Znam gminy, w które w ciągu 2 lat nie ma nic, nie ma po prostu żadnego smogu z tego względu, że wyliczyli prosty ludziom, człowieku, Kaszubie, masz tyle i tyle, wydajesz pieniędzy, wydasz o 1000 złotych mniej, tylko musisz zmienić pies. Powiem szczerze, w ciągu 2 lat wszyscy to zrobili. Zadziałało. Pięknie. Panie Jakubie, witam. Halo? Tak, witam serdecznie. Dzień dobry. Mojego imiennika. Ja tutaj chciałem poruszyć kwestię kosztów ogrzewania, bo tutaj funkcjonuje pewien stereotyp chyba, bo to tak trzeba w tych kategoriach rozpatrywać, że gaz jest o wiele droższy od opalania węglem. Otóż na swoim przykładzie nawet mogę potwierdzić, że nie do końca jest to prawdą, bo oczywiście koszty ogrzewania są wypadkową wielu czynników, między innymi odpowiedniej termoizolacji budynku i tak dalej. Natomiast dla ogrzania domku, w którym mieszkam, 126 metrów, w piecu tradycyjnym potrzeba około 3-4 ton węgla na rok. Ja używam w domu propanu, tak? Opalam, ogrzewam dom propanem, mam zbiornik 2400 litrów, jest to mój własny zbiornik, w związku z czym mam tutaj możliwość konkurencyjnej ceny uzyskania na rynku. I ja mniej więcej na ogrzanie całego domu, plus oczywiście ciepłowoda, w ciągu 12 miesięcy płacę maksymalnie 5 tysięcy złotych. Tak, między 4 a 5 tysięcy, wszystko zależy od tego, jaka jest zima. Przy cenie obecnej węgla, przy 3-4 tonach, te koszty nie są aż tak niższe w stosunku do ogrzewania gazowego, tak? Także to trzeba troszeczkę zacząć chyba liczyć i przewartościować na dzień dzisiejszy, jak realnie to wygląda. Pozdrawiam pana, dziękuję za 14 minut. 13. Sławomir Brzuzek, Fundacja Nasza Ziemia. Ze smogiem to jest tak, że rzeczywiście cywilizacyjnie możemy sobie z nim poradzić, bo ono ma bardzo konkretne źródła powstawania. Mówimy tutaj o przede wszystkim niskiej emisji. W miastach jest to przede wszystkim transport, palenie złej jakości paliwa albo palenie śmieci jako paliwa. I to są podstawowe rzeczy, które, że tak powiem, jednym ukazem carskim i prostą zmianą z jednej strony nawyków, z drugiej strony logistyki w ciągu kilku lat jesteśmy w stanie trwale zmienić. Więc warto tą drogą iść. Przyjęcie tak zwanych ustaw antysmogowych, tych lokalnych aktów prawa, to jest w ogóle podstawa, tak żeby mogły samorządy cokolwiek tutaj dalej robić. Natomiast ważne jest również wzbudzenie w sobie, w nas samych, tak jako konsumentach, świadomości, że wybierając słabej jakości produkty albo stawiając swój własny prywatny komfort ponad wszystko, no doprowadzamy do sytuacji, kiedy zatruwamy powietrze, którym sami oddychamy. Pani Katarzyna napisała: uważam, że rozwiązaniem problemu palenia w domowych piecach byłaby znacząca rozbudowa sieci ciepłowniczych w miastach i wioskach. Nawet gdyby te ciepłownie były opalane węglem, to kontrola jakości węgla w takich jednostkach jest łatwiejsza. Jest sporo racji w tym, o czym pani pisze, bo jak wspomina pan profesor Milczarski, nowe elektrownie węglowe, na przykład w Kozienicach czy Opolu, nie generują smogu. To są bardzo czyste elektrownie, cytuję, spełniające wszelkie unijne wymogi, z kominami o wysokości 200-300 metrów, które wyłapują siarkę i inne szkodliwe substancje. 12 minut do 13. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja chciałbym poruszyć trzy takie sprawy, a mianowicie my cały czas rozmawiamy na antenie o tym i wszyscy mówią o tym, ile energii musimy dostarczyć do budynku, żeby ten budynek ogrzać. A powinniśmy zacząć myśleć odwrotnie, czyli powinniśmy myśleć, jak zatrzymać to ciepło w budynku. Proszę Państwa, mamy do dyspozycji takie technologie, jak chociażby standard pasywny, rekuperacja, fotowoltaika, nie wiem, pompy ciepła, odzyskwy ściekowe. Proszę Państwa, bardzo wielu inwestorów, którzy budują nowe budynki, w ogóle o czymś takim nie słyszeli i uważam, że to jest bardzo duży problem. Druga rzecz, uważam, że należy zaostrzyć normy energetyczne budowlane. Obecne 95 kW na metr kwadratowy na rok, albo niebawem ma być 70, to jest wciąż za wysoko. Powinniśmy tutaj zejść jeszcze niżej, żeby od razu na wstępie dla nowych budynków wymuszać bardziej energooszczędne normy. I trzecia rzecz, ostatnia: nie dofinansowania, nie dotacje, zmniejszyć podatki, a ludzi naprawdę sami będą dokonywać termomodernizacji swoich. Różne propozycje. Dziękuję panu. Pozdrawiam. Pan Karol napisał: na walkę ze smogiem proponuje 500+ na każdą przydomową instalację solarną lub wiatrową. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo? Dzień dobry, Jacek. Dzień dobry. Tutaj chyba mało się mówi o tym, ile komunikacja miejska generuje takich cząsteczek latających, fruwających. Myślę o autobusach zasilanych ropą, olejem napędowym. Myślę, że tutaj bym się tu skłonił ku temu, że i tak jesteśmy numer jeden, jeżeli chodzi o auta zasilane LPG, które jest bardzo czyste, ekologiczne i mało trujące. Komunikacja miejska na Białorusi, Ukrainie, Rosji w 90% jest zasilana metanem lub propan-butanem. I obstawiałbym ten kierunek również, żeby zrobić jakieś ulgi albo dotacje na samochody, które są zasilane LPG. Mało to, kilka koncernów typu Volvo, Toyota odchodzą od silników diesla. Idą w kierunku hybryd, benzyn. tudzież LPG jest ogólnie dostępne. Wyprzedziliśmy pod tym względem Włochów. Jesteśmy numer jeden w Europie, jeżeli chodzi o te samochody zasilane LPG. Skłoniłbym się ku temu, żeby firma, nie wiem, Solaris wyprodukowała autobusy miejskie zasilane gazem. Wszędzie te autobusy jeżdżą od rana do wieczora w ilościach, w setkach, w dziesiątkach, w każdym dużym mieście. Myślę, że to jest też dobry kierunek, żeby uniknąć tych latających. Dziękuję za uwagę, dziękuję za podpowiedź. Pan Adrian napisał ze Stoczni Gdańskiej. Mieszkam w Gdańsku, gdzie jakość powietrza jest dobra w porównaniu do reszty kraju. Do pracy dojeżdżam rowerem, nawet dziś, zimą, i szybką koleją miejską. W oczach kolegów kierowców jestem dziwakiem, bo przecież autem jest wygodniej, jest szybciej. Krótko pan Tomasz. Panie Tomaszu, jeszcze pan. Witam, halo. Witam, dzień dobry, pozdrawiam. Dzień dobry. Trójkę, szybciutko, tylko dwie sprawy. Dzwonię z najbardziej zagęszczonego miasta w Polsce. Nie każdy sobie zdaje koło Warszawy Legionowo. O kominach powierzchnych to już dawno możemy zapomnieć, ale bardzo ciekawa sytuacja. Nikt o tym tu nie wspominał. Tutaj lokalnie Urząd Miasta, lokalne władze proponują mieszkańcom dopłatę do przyłącza 2,5 tysiąca, dopłatę do pieca 8 tysięcy. W zupełności to wystarcza na zmianę pieca, załóżmy z instalacji węglowej na gazowo. Myśli pan, że jest duże zainteresowanie? No, bardzo nikłe. Także nie do końca to jest tylko po prostu, że się nie chce. Tylko fundusze też na to się znajdują, tylko ciężko zmienić w Polsce będzie mentalność. A odnośnie tego LPG, dobrym przykładem jest CNG. Na Białorusi jest ponad 300 stacji tankowania gazu ziemnego do samochodów. W Polsce koło 40, w Warszawie tylko jedna. Widziałem, jeżdżą śmieciarki, kwiatek do kożucha. Wesołych świąt i pozdrawiam. 9 minut do 13. Łukasz Adamkiewicz, Fundacja H13. Oczywiście, że można, natomiast ważne są nie działania doraźne. To znaczy, że mamy problem dzisiaj, dzisiaj go rozwiążemy, to tak się nigdy nie uda. Są potrzebne rozwiązania systemowe. Potrzebne rozwiązania, które umożliwią zmianę głównie systemu grzewczego. To są jakby największy problem. Chodzi o domy jednorodzinne, o niską jakość paliwa, o niską jakość urządzeń grzewczych. To jest główny powód. Zanieczyszczenie powietrza, należy także pamiętać o transporcie, o tym, że cały czas niewystarczająco dobrze kontrolowane są pojazdy importowane z zagranicy pod kątem na przykład właśnie nielegalnego wycinania tak zwanych filtrów cząstek stałych i rozwiązania, które tak naprawdę poprawią jakość powietrza, nie poprawią jej dzisiaj, poprawią jej jutro, ale systematycznie spowodują, że jakość powietrza będzie dobra. Należy pamiętać, że apele do władz, że zła jest jakość powietrza dzisiaj i chcemy coś z tym zrobić, no one nie będą nieskuteczne. To muszą być rozwiązania na poziomie centralnym, które uruchomią dużą machinę zmiany. Zmian w efektywności, w innowacjach, zmian pozwalających ostatecznie rozwiązać problem złej jakości powietrza w kraju. 8 minut pozostało nam do 13. Ponownie na antenie moi goście, pani minister Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju. Witam. Witam, witam. Przysłuchiwałam się ostatnim wypowiedziom i jakby pierwsza refleksja, jaką mam, to, że bardzo się cieszę, że już chyba dzisiaj w Polsce nikt nie ma wątpliwości, że smog nie jest problemem teoretycznym. I pan profesor Piotr Skubała, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Przedstawię tylko szybciutko wyniki naszego sondażu. Czy ze smogiem można skutecznie walczyć? Że tak, przekonanych jest 83% internautów trójkowych, 17% ma wątpliwości albo nie wierzy w skuteczność tej walki. Pani minister, elementem programu Czyste Powietrze, o czym wspominaliśmy na początku naszego spotkania, będą programy osłonowe, z tego co pamiętam, dla najuboższych. Co to za programy? Co chcemy zaproponować? Wyciągnęliśmy wnioski ze środków dystrybuowanych, o czym przed chwilą pan też wspominał, jeden ze słuchaczy, programów dystrybuowanych przez programy regionalne właśnie wsparcia wymiany kotłów w domach indywidualnych. Te programy najczęściej tak naprawdę sprzyjały tym i służyły tym, które, jak alarm smogowy wielokrotnie mi raportował, przed domami, których stoją dwa całkiem zgrabne i dość kosztowne samochody, a zatem służyły tym, których stać byłoby na to, aby zrobić to przy pomocy własnych środków i zachęconych lekką, atrakcyjną pożyczką. A zatem 170 milionów, które pan premier Morawiecki kilka tygodni temu zdecydował się dedykować na walkę z ubóstwem energetycznym, to są właśnie środki, które mają posłużyć na termomodernizację domów indywidualnych i na wymianę kotłów w tych domach,